สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่86นะครับวิกฤตของยอห์นผู้ให้บัพติศมาพี่น้องครับพระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่7ข้อที่18นะครับผมจะอ่านจนถึงข้อที่23ครับลูกาบทที่7ข้อ18จนถึงข้อที่23ครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าฝ่ายพวกศิษย์ของยอห์นก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งปวงนั้นให้ท่านฟังยอห์นจึงเรียกศิษย์ของท่านสองคนใช้เขาไปหาพระเป็นเจ้าทูลถามว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือจะกอยผู้อื่นเมื่อคนทั้งสองมาถึงพระองค์แล้วเขาทูลว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมาใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านให้ถามว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือจะต้องคอยผู้อื่นในเวลานั้นพระองค์ได้ทรงรักษาคนเจ็บเป็นอันมากให้หายจากความเจ็บและโรคต่างๆและให้พ้นจากผีร้ายและคนตาบอดหลายคนพระองค์ได้ทรงรักษาให้เห็นได้แล้วพระองค์ตรัสตอบศิษย์สองคนนั้นว่าจงไปแจ้งแก่ยอห์นตามซึ่งท่านได้เห็นและได้ยินคือว่าคนตาบอดก็หายบอดคนง่อยก็เดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายแล้วเป็นขึ้นมาข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถาบุคคลผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรคผู้นั้นเป็นสุขพี่น้องครับวิกฤตในชีวิตของยอห์นยอห์นกำลังเดินทางมาถึงบั้นปลายของชีวิตแล้วนะครับในพระวจนะพระเจ้าเราได้เห็นว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาหรือยอห์นเดอะแบปติสต์นั้นชีวประวัติของเขาก็คือว่าเขาได้เกิดในแถบภูเขายูเดียตอนใต้ราว6เดือนก่อนพระเยซูเกิดครับและคุณพ่อคุณแม่ของยอห์นคือปุโรหิตเซคาริยากับนางเอลิซาเบธนางเอลิซาเบธซึ่งเป็นแม่ของยอห์นนั้นก็เป็นลูกสาวของปุโรหิตเพราะฉะนั้นยอห์นนั้นเป็นลูกของปุโรหิตเซคาริยาและเป็นหลานนะครับหลานของปุโรหิตทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวการกำเนิดของยอห์นแก่เซคาริยาพ่อของท่านขณะที่เซคาริยากำลังปฏิบัติหน้าที่ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มทูตสวรรค์กล่าวว่าบุตรนั้นจะจัดเตรียมหนทางสำหรับพระเมสสิยาหรือพระคริสต์และให้ตั้งชื่อบุตรนั้นว่ายอห์นยอห์นเกิดตอนที่พ่อแม่ชรามากแล้วครับพระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวถึงวัยเด็กและวัยหนุ่มของยอห์นแต่ว่ายอห์นนั้นเรารู้ว่าท่านใช้ชีวิตเป็นนาสีนะครับนาสีอยู่ในถิ่นพระกันดารนาสีคือพวกอิสราเอลผู้ที่ปฏิญาณตนแยกตัวนะครับปลีกตัวออกมาถวายแด่พระเจ้าเป็นพิเศษพวกเขาจะมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนคนอื่นคือแยกตัวครับแล้วก็รักษาตนให้บริสุทธิ์เพื่อจะทำงานของพระเจ้านาสีบางคนก็มีหน้าที่คัดลอกพระคัมภีร์ด้วยเหมือนกันนะครับชุมชนนาสีเขาจะอยู่ด้วยกันและเพื่อที่เขาจะท่องอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันพี่น้องครับยอห์นเริ่มพันธกิจในถิ่นทุรกันดารยูเดียและหุบเขาจอร์แดนเขาสวมเสื้อผ้าขนสัตว์นะครับรับประทานอาหารพื้นก็คือจักรจันทร์และน้ำผึ้งป่าผู้เผยพระวจนะได้พยากรณ์ล่วงหน้าว่าเป้าหมายของยอห์นนั้นคือการเตรียมใจหรือเตรียมมันคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าเตรียมใจผู้คนครับ ขอโทษครับเตรียมใจผู้คนเพื่อต้อนรับพระเยซูครับเมื่อพระเยซูปรากฏตัวข้างหลายจะมองเห็นและต้อนรับพระเยซูได้อย่างถูกต้องสาระสำคัญที่ยอห์นประกาศก็คือการกลับใจจากบาปและการรับบัพติศมายอห์นนั้นเรียกร้องให้คนกลับใจหันจากความผิดบาปครับและรับบัพติศมาโดยใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการชำระล้างให้บริสุทธิ์พ้นจากบาปเมื่อพระเยซูมานะครับพระองค์ทรงปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนพระองค์ทรงขอรับบัพติศมาจากยอห์นครับสาวกกลุ่มแรกที่ติดตามพระเยซูก็เคยเป็นสาวกของยอห์นมาก่อนเมื่อพระเยซูเริ่มปรากฏตัวทัศนะของยอห์นคืออยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ30นะครับพระองค์หมายถึงพระเยซูครับจะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงพี่น้องครับนี่คือทัศนะของยอห์นและผมอยากจะให้เป็นทัศนะของพวกเราทั้งหลายทุกคนในการรับใช้พระเจ้าครับเมื่อยิ่งรับใช้พระเจ้าตัวเราต้องยิ่งเล็กน้อยลงครับไม่ใช่รับใช้พระเจ้าแล้วตัวเรายิ่งใหญ่ขึ้นพระเจ้าเล็กลงแต่ทางกลับกันครับเราต้องเรียนแบบทัศนคติวิธีคิดของยอห์นก็คือว่าเมื่อยิ่งรับใช้พระเจ้าพระเยซูจะต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นหมายถึงคนจะต้องมองเห็นพระเยซูมากขึ้นในจากชีวิตของเราครับและเห็นตัวเองน้อยลงนะครับพี่น้องครับและลักษณะนี้ เราจะเห็นว่ายอห์นนั้นได้กระทำตามทัศนคติที่มีต่อการรับใช้ของตนเขาได้ยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องเมื่อเขาเห็นความผิดบาปของเฮโรดนะครับเฮโรดนั้นคือเฮโรดแอนทิพัสแห่งกาลิลีครับเฮโรดแอนทิพัสคนนี้เนี่ยไปเยี่ยมน้องชายที่โรมแล้วก็ชักชวนน้องสะใภ้ให้มาอยู่กับตัวเองที่กาลิลีหลังจากนั้นเฮโรดก็ปลดมเหสีของตนแล้วก็แต่งงานกับน้องสะใภ้แทนยอห์นผู้ให้บัพติศมาผู้ที่กล่าวว่าพระองค์จะทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงเป็นผู้ที่กล่าวติเตียนการกระทำของกษัตริย์เฮโรดอย่างจงแจ้งเฮโรดจึงจับยอห์นขังไว้ในคุกครับและคุกนั้นก็คือป้อมมาคาครัสนะครับซึ่งอยู่ในบริเวณภูเขาใกล้ทะเลตายไม่นานครับหลังจากที่ยอห์นถูกจำขังพระเยซูก็เสด็จจากยูเดียและเริ่มพระราชกิจในแคว้นกาลิลี7 เดือนผ่านไปนะครับปรากฏว่ายอห์นส่งคนมาหาพระเยซูพี่น้องครับพี่น้องลองนึกภาพยอห์นในคุกนะครับชายผู้ซึ่งใช้ชีวิตของเขาทั้งชีวิตในถิ่นทุรกันดารอยู่ในทุ่งโล่งกว้างมีอากาศปลอดโปร่งแจ่มใสเวลาแสงแดดออกนะครับก็จะเป็นแสงแดดที่ทำให้เกิดความอบอุ่นมากนะครับและไม่เพียงแต่อบอุ่นเท่านั้นในช่วงกลางวันก็ยังร้อนด้วยกลางคืนก็หนาวครับเวลานี้ยอห์นซึ่งอยู่ภายใต้ธรรมชาติเคยอยู่ในธรรมชาติอย่างอิสระเสรีปัจจุบันต้องทนอดอุดอู้อยู่ในคุกใต้ดินครับมีกำแพงรอบทั้ง4ด้านก็สุดจะทนทานนะครับสำหรับยอห์นผู้ให้บัพติศมาผู้นี้แล้วก็ที่ทุกข์ทรมานไม่แพ้กันก็คือต่อไปนี้ยอห์นไม่มีโอกาสเทศนารับใช้พระเจ้าอีกแล้วครับและเขารู้ว่าวาระสุดท้ายของเขามาถึงเป็นชีวิตที่น่าสงสารในสายตาของคนอื่นเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะน่าสมเพชครับแต่พี่น้องครับบางคนหารู้ไหมครับว่าพระเจ้าได้เตรียมทางที่ดีที่สุดสำหรับยอห์นเพราะยอห์นนั้นได้เสร็จสิ้นภารกิจของเขาพี่น้องครับเมื่อเขาอยู่ในป้อมมาคาครัสหรือคุกข่าวๆเกี่ยวกับงานการอัศจรรย์ที่พระเยซูทรงกระทำคงจะไม่ประติดประต่อกันครับสาวกของยอห์นก็ยังมีความจงรักภักดีกับยอห์นแล้วก็นำข่าวคราวเกี่ยวกับพระเยซูมาเล่าให้ยอห์นฟังเป็นบางครั้งบางคราวทำให้ยอห์นนั้นก็มีความทุกข์ซ้อนทุกข์จึงเกิดภาวะวิกฤตครับทำไมถึงเกิดภาวะวิกฤตครับเพราะความทุกข์นั้นมันซ้อนความทุกข์ทำให้ยอห์นนั้นเกิดความสงสัยเป็นอย่างยิ่งครับขณะที่ตัวของเขานั้นถูกจับเขาเกิดความลำบากทนทุกข์ทางด้านร่างกายแต่จิตใจเขาก็ทนทุกข์เพราะเนื่องจากว่าเขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เขาทำผู้ที่เป็นผู้ที่เดินต่อมาคือพระเยซูนั้นเป็นไปได้หรือไม่ที่พระเยซูจะเป็นหรือจะไม่ใช่เป็นพระคริสต์ไม่ใช่เป็นพระมาซีอานะครับนี่คือความกระวนกระวายใจของยอห์นที่อยู่ในคุกยอห์นจึงตัดสินใจส่งศิษย์2คนมาหาพระเยซูครับและฝากมาถามพระองค์ว่าท่านเป็นผู้ที่จะมานั้นหรือจะต้องคอยผู้อื่นพี่น้องครับในใจของยอห์นนั้นมีความเชื่อลึกๆว่าพระเยซูเป็นพระมาซีอาแน่ครับแต่เนื่องจากว่าสภาพร่างกายของท่านภาวะวิกฤตของท่านทำให้ท่านนั้นมีความสับสนครับในขณะเดียวกันท่านต้องยืนยันสิ่งที่ท่านเชื่อมาตลอดนะครับ30 กว่าปีที่ท่านเชื่อมาตลอดและท่านรู้จักพระเยซูด้วยเพราะว่าท่านกับพระเยซูนั้นเป็นญาติกันครับพี่น้องครับทำไมยอห์นจึงถามอย่างนี้ครับพี่น้องครับเราได้แต่เดานะครับว่ายอห์นมีความหมายว่าอะไรเขาหมายความว่าไงยิงถามเช่นนี้ยอห์นว้าวุ่นใจนะครับเมื่อตนเองซึ่งเป็นผู้จัดเตรียมหนทางสำหรับพระเมสสิยาจะต้องมาติดคุกครับตอนนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาแล้วและเขาอาจจะต้องถึงแก่ความตายด้วยซ้ำบางทียอห์นอาจจะทุกข์ใจและผิดหวังครับยอห์นเป็นมนุษย์ธรรมดาเหมือนเราและเราทุกคนก็ต่างพบกับเวลาหรือคราวที่เราไม่เข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรายอห์นอาจจะทูลถามเรื่องนี้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าสิทธิ์เหล่านี้แหละคือผู้ที่ข้องใจว่าทำไมผู้นำของตนจะต้องมาอยู่ในคุกแล้วก็อาจจะเอาชีวิตไม่รอดต่อไปด้วย ยอห์นอาจจะต้องการให้พระเยซูช่วยตอกย้ำความมั่นใจแก่ศิษย์ของตนในขณะเดียวกันครับยอห์นก็ได้เคยให้ศิษย์ของตัวเองนั้นไปเป็นศิษย์ของพระเยซูนะครับบางครั้งบางทียอห์นอาจจะกำลังจะส่งศิษย์ของตัวเองไปหาพระเยซูครับเหตุผลอีกประการหนึ่งซึ่งเด่นชัดมากในสมัยนั้นก็คือว่ายอห์นคงไม่เข้าใจเป้าหมายที่พระเมสสิยาห์เสด็จมาชาวยิวทุกคนรอคอยกษัตริย์ครับกษัตริย์ในที่นี้หมายถึงกษัตริย์ที่ขี่ม้าขาวเป็นอัศวินเพื่อที่มาปลดแอกความเป็นทาสออกจากพวกโรมยอห์นอาจจะคาดหวังให้พระเมสสิยาห์หรือพระเยซูจะสถาปนาอาณาจักรของพระองค์ในโลกนี้และปลดปล่อยอิสราเอลจากอำนาจปกครองของโรมอาจจะเป็นไปได้ครับว่ายอห์นกำลังสงสัยว่าจะมีคนอื่นมาแทนพระเยซูเพื่อที่จะตั้งอาณาจักรนี้พี่น้องครับหลายครั้งในชีวิตของเราก็สับสนนะครับเหมือนกับยอห์นแต่ขอให้เรามั่นใจในน้ำพระทัยของพระเจ้าว่าภารกิจการทรงเรียกการรับใช้ตลอดจนหน้าที่รับผิดชอบของเรานั้นคืออะไรแล้วพระเจ้าจะทรงนำเราตลอดไปอาเมน